وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس دوہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا محمود کہا کرتے ہیں، تو گئے مرشید رسالت پیارے، تو گئے چھپ گئے تیری سیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی بس شان شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کر دے ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری سے دریائے کرم ہیں جاری، جن سے دریائے کرم ہیں جاری، جوش پر آتی ہے جب وہ غم خاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری عشق سیراب ہوا کرتے ہیں عشق سیراب ہوا کرتے ہیں عالم میں تیرا چرچا مرغ فردوس پسز حمد خدا مرغ فردوس پسز حمد خدا تیری مد و ثنا کرتے ہیں تیری ہی مد و ثنا کرتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں چاہتی ہے ہر دیدار یہی سے چاہتی ہے ہر دیدار اسی در پر شوتر آنے ناشاد اسی در پر شوتر آنے ناشاد گلائے رنجو عنا کرتے ہیں گلائے رنجو عنا کرتے ہیں اور آس کی رحمت عالم پلگ کھینچ لیا کرتے ہیں سانپ الگ کھینچ لیا کرتے ہیں جب سبا جب سبا آتی ہے تیبا سے ادھر کھلا پڑتی ہے کلیاں یک کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں یک سر بھول جا میں سے نکل کر باہر بھول جا میں سے نکل کر باہر روح رنگی کی سنا کرتے ہیں روح رنگی کی سنا کرتے ہیں اور جس کے جلوے سے احد گئے چاند پہ ہو کر قربان ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان دل سنگی کی جلا کرتے ہیں اور کیوں نہ زیبا ہو تجھے سب جلوہ کرے تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ کرے ملک و جن و بشر ہو